Sir Nev, sa inyo ko po ipagkakatiwala ang sikretong ito ng mga magulang ko. Isishare ko po sa inyong channel ang kwento, pero hindi ko sasabihin ang totoo naming mga pangalan at ang pagkakakilanlan, pati na rin ang mga lugar kung saan ito nangyari. Sir Nev, confidential po ang mga impormasyon tungkol sa aming pamilya, dahil alam kong may mga galit kay tatay, at kahit wala na siya ay baka madamay pa rin kami at iba pang kamag-anak sa galit ng mga taong yon. Kaya ko lang isishare ang kwentong ito ay dahil wala pa akong narinig na kwento sa inyong channel na katulad ng sa amin. Sa palagay ko ay magiging interesado ang iba rito, kaya hindi ko na patatagalin ang kwento. Tawagin mo na lang po akong Lily. Nag-iisang anak ako ni tatay, pero may tatlo akong kapatid kay mama dahil nag-asawa siya ulit. Bata pa ako nang maulila sa ama. 8 years old yata ako noon, pero toddler pa lang ako ay hiwalay na sina tatay at mama. Walang kaso sa akin noon kung hiwalay sila. Hindi ko nga alam na hiwalay na sila. Basta ang alam ko, minsan sa isang linggo ay susunduin ako ni tatay para doon muna ako magpalipas ng ilang araw sa bahay niya. Gustong gusto ko pa nga na pumupunta sa bahay ni tatay dahil malapit siya sa dagat. At bilang bata pa nga ako, ay lagi akong sabik sa dagat. Yung mga childhood photos ko nga, ang itim-itim ko dahil madalas ako sa dagat. Parating bilin sa akin noon ni mama at tatay na huwag akong pupunta sa dagat nang nag-iisa ako. Minsan ay tinakasan ko si tatay para maligo isang umaga, at nang mahuli niya ako ay talaga namang napalo ako ng wagas. Pagkatapos ay hinatid niya ako agad kay mama. Ilang linggo ring hindi niya ako sinundo. Panay pagbisita lang siya sa akin. Grade 2 na ako nang mamatay si tatay. Sinabi nila noon, binangungot daw siya. Pero ang pinagtataka ko noon, may sikretong ginawa sina lolo sa katawan ni tatay. Ang sinabi nila noon sa mga kaibigan at ilang malayong kamag-anak ay kinremate si tatay. Pero ang totoo ay sinakay ni na lolo sa bangka ang katawan ni tatay at tinapon sa dagat. Alam ko dahil kasama ko roon. Iyak nga ako ng iyak kasi bakit nila ginawa yun kay tatay? Pinapangako ako noon ni na mama na walang pagsasabihan ng ginawa nila, dahil kapag daw nalaman ng ibang tao ang ginawa nila ay makukulong sila at wala nang mag-aalaga sa akin. Siyempre natakot naman akong mag-isa, kaya nanahimik na lang ako. Tapos ayun nga, may urn sa bahay ni lolo na may katabing picture ni tatay, at yun ang pinaglamayan ng ilang kakilala. Kakabaka ba ako noon sa lamay? Kasi natatakot ako na baka mahalata ng mga bisita na hindi talaga abo ni tatay yung nandoon sa urn. Ewan ko kung bakit ko naiisip yun noon. Ganoon yata talaga ang mga bata kapag may tinatagong sikreto. Tamang hinala. Matagal kong kinimkim yung sikretong yon, hanggang sa noong high school na ako ay pinagtapat din ni mama sa akin ang buong katotohanan. Yun bang tipong para kaming nasa teleserye? Kinausap niya ako ng masinsinan, yung kaming dalawa lang. Akala ko nga sasabihin niyang ampun ako. Tapos yun pala, sasabihin lang niya nakabit siya ni tatay, kaya hindi sila nagsasama noon. Naguluhan ako, kasi may wedding pictures kaya sila. Hanggang ngayon nga nasa album yun. Papano ka ako na magiging kabit ang nanay ko? Gayong kasal nga sila ni tatay. Yun pala, Sir Nev, ay umpisa pa lang ng napakagulo at napakahiwagang kwento ng buhay ni tatay. May mga pictures naman si tatay sa album, pero iba yung itsura niya sa alaala ko noong mga panahon na malapit na siyang mamatay. Noong mga huling taon niya, tandang-tanda ko na mahaba ang buhok ni tatay. Parang buhok ni Ka Freddy Aguilar. Wavy nga lang ang sa tatay ko at hindi rin niya tinatali. Medyo banlag din ang mga mata niya at parati siyang amoy isda. Hindi ko noon pinapansin na malansa siya. Hindi manging isda ang tatay, pero ganoon ang amoy niya. Sa isip ko noon, malansa ang amoy ng mga nakatira sa tabing dagat. Teenager na ako nang ma-realize ko na yung mga batang kalaro ko noon na kapitbahay ni tatay ay hindi naman malansa. Bukod doon ay iba yung lansa ni tatay kumpara sa mga mangingisda na tatay ng mga kalaro ko. Hindi ko maipaliwanag, basta iba. Mabalik tayo sa mga pictures ni tatay. Iba yung itsura niya sa pictures na kasama pa niya si mama. Nakakahawig niya yung kontrabida na si Res Cortez. Ang layo sa naaalala kong mukha ni tatay. Sabi nila lolo noon ay may sakit si tatay, kaya nabanlag ang mga mata niya. At dahil bata pa ako noon ay bentang-benta naman sa akin ang mga paliwanag nila. Hanggang sa ipagtapat na nga ni mama ang totoo. Sabi ni mama, college pa lang sila nang magkakilala sila ni tatay. Pareho sila ng kinukuhang kurso. Magkasing edad sila at magkaklase. Naging mag-boyfriend sila pero naghiwalay rin noong graduation dahil umuwi si tatay sa probinsya nila at nawalan sila ng komunikasyon. Ewan ko kasi parang sa pagkakaunawa ko ay wala naman silang closure. Pero si mama raw ay nagkaroon ng ibang boyfriend noong wala na nga silang komunikasyon ni tatay. 3 taon daw ang nagdaan at bumalik sa Maynila si tatay. Nakita uli sila ni mama at nalaman ni mama ang dahilan ng pagbabalik Maynila ni tatay. May tinatakasan daw na diwata si tatay. At para hindi na ito masundan noon ay kailangang sumakay ni tatay ng barko. Kaya ayon siya at balik Maynila nga. Sabi ni mama, lapitin ng mga maligno at engkanto si tatay. Kahit daw noong nag-aaral pa sila ay may mga pagkakataon na nanununo si tatay o kaya ay nakakatuwaan ng kung anong elemento. Pero ang pinakamatinding nga raw ay yung diwata na nagkagusto kay tatay. Gusto raw itong asawahin at kunin, kaya kailangan niyang lumayo sa probinsya nila. Sa pagbabalik daw na yon ni tatay sa Maynila ay hindi agad sila nagkabalikan ni mama dahil nga may boyfriend siyang iba noon. Hindi rin naman daw siya niligawan ni tatay, kaya wala silang pakialaman. Nagdaan pa ang 2 taon bago sila nagkabalikan ni tatay. Pagkatapos ay nagpakasal sila agad at nabuo ako. Pagkasilang ko raw ay tsaka naman pinagtapat ni tatay kay mama na may iba pa itong nobya. Natural na galit si mama. Sabi pa raw niya kay tatay ay iharap sa kanya yung babae para maisampal niya sa mukha nito ang rehistro ng kasal nila. Pero doon na sinabi ni tatay na walang ubra yung kasal nila sa kapangyarihan ng nobya nito. Kapag daw nagalit ang babaeng yon ay pwede kaming mamatay ni mama. Akala raw ni mama ay mamamatay tao o mangkukulam yung babae. Pero mas matindi pa raw. Hindi raw yun katulad noong diwata na kapag tumawid ng dagat si tatay ay maiiwasan na ito. Yung nobya raw ni tatay, kahit sa ang sulok ng mundo siya magtago ay makakasunod ito. Dahil napakatindi raw noong magmahal. Matindi at makasarili. At kung hindi raw sasama si tatay roon sa babae ay aatakihin nito si mama para magpakalunod. Yung nobya na tinutukoy ni tatay ay isa raw sirena. Natural hindi naniwala si mama. Kahit ako hindi naniwala sa kwento ni mama. Kaso nakurot lang niya ako at sinabihang makinig muna at huwag maging pilosopo. Tahimik na lang ako. Pero at that point, gusto ko nang umiyak. Kasi feeling ko nasisiraan na ng ulo si mama. Una niya kasing sinabi ay may diwata raw na nagkakagusto kay tatay. Tapos sunod, sirena naman. Ano ba talaga yun? Sa pagpapatuloy nga ng kwento ni mama, hindi nga raw siya naniwala. Umiiyak na raw noon si mama at sinasabing kung gusto ni tatay na makipaghiwalay sa kanya o kung may babae ito, ay sabihin lang kesa naman gumagawa pa ng kwentong sirena. Sa frustration daw ni tatay para mapaniwala siya, ay sinama siya nito sa Manila Bay. Kinaukaw lang daw ni tatay yung tubig. Pagkatapos ay may tinuro ito kay mama. Sobrang kilabot daw ni mama noong nakita niya na may papalapit sa kanila na figura mula sa tubig. Kita raw niya yung imahe ng sirena, pero hindi yung tuluyang lumapit sa kanila. Hindi nakita ni mama yung mukha noong sirena, pero nakita niya ang hugis at sukat. Sobrang laki raw noon, hindi kasukat ng tao kahit yung upper body. Akala raw niya ay malaki lang ang tingin niya roon dahil nasa ilalim ng tubig. Pero sabi ni tatay ay talagang malalaki raw ang mga sirena. Lagpas daw ng 15 talampakan ang haba ng mga yon, mula ulo hanggang buntot. Tapos ay maskulado. Sabi pa raw ni tatay, mukha ring isda ang mukha ng mga sirena. Pero nagiging tao nga ang mga yon kapag gusto nila. Kapag daw anyong tao ang mga sirena, ay may pagkabanlag ang mga yon. At parating mahaba ang buhok, mapalalaki man o babae. So alam nyo na, hindi lahat ng banlag ang mga mata ay tao. Pero hindi rin naman lahat ay sirena. Isa lang yun sa mga distinctive features nila. Nahihirapan pa rin daw si mama na unawain o paniwalaan ang mga kwento ni tatay. Isip niya raw noon, baka dinroga siya ni tatay, kaya kung ano-ano ang nakita niya. Sabi naman daw ni tatay ay hindi na niya pipiliting maniwala si mama. Basta raw huwag na huwag siyang lalapit sa dagat o ilog, lalo na kung kasama ko. Dahil galit na galit daw sa amin yung sirena. Nagsasama pa rin sina mama at tatay. Pero napansin na nga ni mama na may mga kakaibang pangyayari sa kanila. Noon daw napansin din ni mama na napakabilis humaba ng buhok ni tatay. Kunwari nagpakrukat siya ngayon, sa loob daw ng 1 linggo ay sumasayad na uli sa dulo ng tenga ang buhok ni tatay. As in mabilis talagang humaba. Kaya kalaunan ay hinayaan na lang niya na humaba hanggang sa likod. Tapos binabawasan na lang ni mama tuwing 1 linggo para hindi mahalata ng mga kapitbahay. Hindi rin daw nagtatali ng buhok si tatay kahit ganoon. Nakita ko nga yun, never nagtali ng buhok si tatay kahit mahaba na yung buhok niya. At ang sabi ni mama ay para daw maitago yung tumutubong hasang sa may panga ni tatay. Yung hasang niya raw ay katulad ng sapating. Yung guhit sa gilid ng muka. Ang kaibahan lang, hindi napapansin kaagad yung kay tatay dahil nasa ilalim daw ng balat. Susubukan kong ipaliwanag yung itsura ng hasang ni tatay base na rin sa paliwanag ni mama, kasi medyo nalalabuan din ako. Hindi naman daw talaga pansinin yon, pero kapag nagsasalita o ngumunguya si tatay at pinakatitigan yung panga niya, ay may bumabakat na mga guhit. Yun nga raw kagaya ng sapating. Kapag naman daw nanggigigil si tatay at umiigting yung panga, ay literal na bubuka yung balat niya sa panga at makikita na talaga yung hasang. First time na nakita raw yon ni mama ay noong nag-away sila dahil sa pera. Galit na galit daw si tatay sa kanya at nanggigigil, kaya nakita niya yung hasang nito. May tumutulo pa raw na tubig, kaya natigil yung pagbubunga nga ni mama. Nanginginig pa raw yung hasang at nagbubukas sara. Noong na-realize daw ni tatay na nakita ni mama yung hasang niya, ay parang napahiya raw ito at kumalma. Sumara daw yung hasang at tinakpan ni tatay ng buhok niya. Napag-isip-isip daw noon ni mama na hindi na talaga sila pwedeng magsama ni tatay dahil hindi na siya tao. Three years old daw ako noon, at sa loob ng 3 taon na pagsasama ni na mama at tatay na alam ni mama ang tungkol sa sirenang nobya ni tatay, ay noon lang daw niya na-realize na talagang matindi ang karibal niya. Yung tungkol sa hasang ni tatay na bumabakat sa panga, akala raw noon ni mama ay normal na may mga taong may guhit sa panga. Kung titignan daw kasi ay parang wala naman yung matinding epekto. Pero noon ngang nakita niyang bumuka na yon sa panga ni tatay, ay tsaka siya napaisip. Nagtanong na siya kay tatay at nagpakwento ng punot dulo ng ugnayan nila ng sirena. Sa kwento raw ni tatay, noong pagkagaling niya sa probinsya para takasan yung engkanto, ay naniwala siya na hindi siya malalapitan ng mga elemento kung malapit siya sa tubig alat. Kasi nga dapat daw ay sumakay siya ng barko at tumawid ng dagat para hindi na siya noon masundan. So akala niya ay kakampi niya ang dagat. Ang kaso ay talaga palang lapitin ng mga nilalang si tatay. Kaya sirena naman ang na-inlove sa kanya noong nangupahan siya sa malapit sa dagat. Ang natatandaan daw noon ni tatay ay gabi-gabi siyang nakakarinig ng ugong sa magkabila niyang tenga. Hindi siya makatulog kung hindi siya lalabas at maglalakad-lakad. Tapos mamamalayan na lang niya na nasa tabing dagat na siya. At doon ay nakakarinig siya ng sobrang gandang boses na humuhuni. Nakakaramdam ng antok si tatay kapag naririnig niya yung huni. Kaya umuuwi rin siya para makatulog na. Hanggang sa nakasanayan na niya ang ganoong routine at kusa na siyang pumupunta sa dagat gabi-gabi. May ideya raw si tatay na sirena ang gumagawa noon dahil sanay na nga siya sa mga engkanto at maligno. Kaya sa isip ni tatay ay totoo rin ang mga sirena. Kaya lang ang akala ni tatay noon ay kaibigan niya ang sirena. Yun pala ay may gusto rin yun sa kanya. At kalaunan ay kukunin siya. Isang gabi raw na nagpapaantok si tatay sa tabing dagat ay biglang umalon ng napakalakas at nahampas siya nun. Nadala si tatay sa kailaliman ng dagat at hindi siya makaahon. Kampay raw siya ng kampay hanggang sa makakita siya ng mga figura ng sirena. Ang lalaki nga raw ng mga yon. Tapos isa ang lumapit sa kanya at tinulungan siyang makaahon. Nung nasa ibabaw na sila ng tubig, ay tsaka nakita ni tatay ang mukha ng sirena. Nakakatakot daw dahil mukha ngang isda. Pero sa sobrang takot niya, ay hindi na siya makareact. Kinausap daw siya noon, pero sa isip lang. Sabi raw nung sirena, dahil iniligtas siya nito, ay utang na ni tatay ang kanyang buhay. Kaya kailangan niyang magbigay ng kapalit. At ang kapalit daw ay maging nobya niya ito. Sa takot daw ni tatay na kung ano ang gawin sa kanya ng sirena, ay pumayag siya. Inihatid daw siya noon sa pampang at nang umahon ito sa tubig ay naging pagkaganda-gandang dalaga. Kaya lang ay banlag ang mga mata. Pinapangako siya nito na hindi mag-aasawa ng tao si tatay dahil sila na raw ang mag-asawa. Oo lang daw ng oo si tatay dahil sa takot o dahil nahipnotismo siya. Pero pagkatapos daw noon ay lumipat na ng tirahan si tatay. Akala niya ay matatakasan niya yung sirena. Pero sa tuwing makakakita siya ng tubig, kahit yung tubig lang sa baso, ay naaalala niya ito at ang pangako niya na hindi mag-aasawa. Humingi ng tulong si tatay sa albularyo para matakasan yung sirena. Pero dahil nangako raw siya roon, ay hindi na siya magagamot pa. Dapat daw ay hindi siya nangako. Naghanap pa ng ibang albularyo si tatay dahil ayaw niyang maniwala na wala na siyang kawala roon sa sirena. Yung pangalawang napagtanungan ni tatay ay sinabi na magpakasal siya dahil mas malakas ang pinag-isa ng simbahan kaysa pangako lang. Naisip daw ni tatay na maghanap kaagad ng mapapangasawa noon. Kahit sino na lang daw, pero nakokonsensya naman siya dahil parang gagamitin lang niya yung babae. Hanggang sa nagkita uli sila ni mama. Wala raw balak si tatay noon na si mama ang pakasalan dahil ang alam niya ay may boyfriend nga ito. Tsaka nire-respeto raw ni tatay si mama dahil may pinagsamahan sila kahit wala naman talaga silang closure. Kaso yun ngang pagkakita uli nila ay nalaman niya na break na si mama at yung boyfriend nito. Kaya naisip ni tatay na baka sign na yon na si mama ang kailangan niyang pakasalan. Hindi pa uso noon ang cellphone, kaya walang pagkakataon na magkausap sila para magkita uli. Ang ginawa raw ni tatay, humingi uli siya ng sign na kung magkikita uli sila ni mama, kahit wala silang usapan na magkikita, ay liligawan niya uli ito. Tapos ayun nga, nagkita silang muli, kaya sinubukan na ni tatay na manligaw. Pumayag naman daw si mama, tapos ay nagtanong na kung bakit bigla silang nawalan ng komunikasyon. Pinagtapat ni tatay ang tungkol sa engkanto na tinakasan niya, pero hindi niya inamin yung tungkol sa sirena. Yung time na yon, pilit pa rin ini-ignore ni tatay yung parating pagsagi sa isip niya ng sirena tuwing may nakikita siyang tubig. Nung sagutin ni mama si tatay, ay nagmamadali agad silang nagpakasal. Akala ni mama ay ayaw lang talaga siyang pakawalan ni tatay. Pero yun pala ay para nga matakasan nito yung sirena. Kilig na kilig pa raw yung mga kakilala nila noon, kasi love is sweeter the second time around daw. Yun pala ay may ibang intensyon si tatay. Ang pagkakamali ni tatay, imbis na makawala siya sa pangako sa sirena, ay lalo lang siyang natali roon. Hindi na lang niya basta naaalala yung sirena kapag nakakakita siya ng tubig. Naririnig na raw niya uli yung mga ugong sa tenga niya na nagtutulak sa kanya na pumunta sa tabing dagat. Ang tindi nga raw, dahil malayo na yung bahay nila noon sa dagat o ilog man lang. Pero naririnig pa rin ni tatay. Kaya para maiwasan yon, ay parati siyang nagpapatugtog ng malakas. Tapos sa tuwing gabi naman, ay naka-earphone siya. Hindi raw napapansin ni mama ang mga kakaibang gawin na yon ni tatay. Akala niya ay normal lang na gawain yon ni tatay. Hanggang sa malaman niya ang totoo noong pinanganak ako, dahil pinagtapat na nga ni tatay ang lahat. Pinasok na rin daw kasi noong sirena ang panaginip ni tatay. Galit daw ito dahil nag-asawa si tatay. Pero mas tumindi ang galit nito nung isilang ako. Binantaan daw noong sirena si tatay na kapag lumapit sa dagat o ilog si mama at ako, ay lulunurin niya kami. Kaya napilitan na si tatay na umamin kay mama. Pero yun nga, hindi naniwala si mama hanggang sa isama siya ni papa sa Manila Bay. Kaya lang daw hindi sinaktan noong sirena si mama nang magpakita ito sa kanila, ay dahil kasama niya nga si tatay. Tapos kumbaga, parang inintimidate lang noong sirena si mama sa pamamagitan ng pagpapatunay na totoo siya. Sabi pa ni mama, noon daw inamin ni tatay na kaya siya pinakasalan nito ay para matakasan ng sirena, ay nag-away uli sila dahil ginamit lang siya nito. Pero umiiyak daw na sinabi ni tatay na mahal niya nga talaga si mama at kaya siya nito pinakasalan ay dahil gusto ni tatay ng masayang buhay kasama si mama. Oras na makawala na siya sa pangako sa sirena. Kaso nga ay hindi rin pala umubra ang payo na yon noong albularyo. Naging masama pa nga dahil nadamay lang kami ni mama sa problema. Biruin nyo naman, hindi kami pwedeng lumapit sa kahit anong anyong tubig dahil papatayin daw talaga kami noong sirena. Pero ang pinaka-turning point talaga na naging dahilan kung bakit naghiwalay si mama at tatay ay noong magsimula ng kumalat ang balita sa bayan na may salot na sirena sa amin dahil nawawala ng huli ang mga mangingisda. Malayo naman ang bahay namin sa dagat, mga isang oras na biyahe rin, pero nakarating sa amin ang balita. Wala pa akong muwang noon, kwento lang din ito ni mama. Sabi niya may albularyo raw na tumingin sa lagay ng dagat dahil ilang buwan nang walang huli ang mga mangingisda. Normal naman daw yung ganoong pangyayari dahil minsan ay malakas mang huli yung malalaking fishing vessel. Pero yung ilang buwan na walang huli ay kakaiba na raw. So noong tinignan nga ng albularyo ay sinabi nito na may sirena raw na namimeste dahil may isang taga roon na nakagalit nito. May pangako raw sa sirena na hindi natupad, kaya gumaganti ito at dinamay ang buong bayan. Alam niyo yung mga pelikula na hinahunting ng buong bayan ang salot? Parang ganoon daw ang pakiramdam ni na mama noon dahil kalat na kalat ang balita at galit na galit yung mga apektadong tao na naninirahan sa tabing dagat. Hanggang palengke raw ay usapan ang tungkol doon sa taong kinagalitan ng sirena. Sabi pa raw ng iba, oras na malaman nila kung sino yung taong yon ay itatapon nila sa dagat, kasama pati ang pamilya nito na kumukonsinti rito. Imbis daw kasi na isuko sa sirena, ay tinatago pa. Napakamakasarili. Natural takot na takot si tatay. Tapos yun na nga yung time na may hasang na siya at mabilis na humahaba na ang buhok at nababanlag na rin yung mga mata niya. Kaya sa takot niya na pati kami ni mama ay madamay sa galit ng mga tao, ay umalis na lang siya. Yun na nga yung naghiwalay sila. Sabi raw ni tatay, bibisita na lang siya sa amin. Nang ibang bayan si tatay, doon sa nilipatan niya ay nangupahan siya sa tabing dagat at kinausap yung sirena. Galit na galit daw yung sirena nang magkita silang muli ni tatay. Ready na raw si tatay na mamatay noon dahil kitang-kita niya sa mukha ng sirena na talagang galit ito. Pero nung umahon ito sa tubig at nag-anyong tao, ay umiiyak daw na yumakap yun sa kanya. Humingi raw ng tawad yung sirena sa ginawa nito sa dagat na malapit sa lugar ni tatay. Desperada na lang daw talaga ito na makuha siya, kaya dinamay pati yung kabuhayan ng mga mangingisda. Pero dahil bumalik na si tatay, ay pababalikin na rin daw nito yung mga isda. Basta mga kulang si tatay na hindi na niya ito tatakasan. Naiiyak daw si tatay noon dahil pinapapangako na naman siya ng sirena. Naalala niya raw yung sinabi ng unang albularyo na kinonsulta niya na hindi raw dapat nangangako sa sirena. Kinulit daw ng sirena si tatay na mangako siya na hindi na uli aalis. Kaya na-realize niya na patay na patay talaga sa kanya yung sirena. Naisip niya na kung ganoon ay pwedeng siya ang magbigay ng kondisyon at papayag yung sirena, basta wag lang niya itong iwan. Nakipagkasundo si tatay sa sirena. Mananatili siya sa lupa pero maninirahan siya sa tabing dagat para parati pa rin silang magkikita ng sirena. Pero kapalit noon ay hindi kami nito sasaktan o gagalawin man lang. Yung sirena naman daw ang hindi makapayag. Parang gusto talaga nito na tapusin o saktan kami ni mama. Hindi na nga raw nagulat si tatay noong tumanggi yung sirena. Sabi raw nito ay kaagaw niya kami, kaya dapat kaming mawala dahil siya naman daw ang nauna kay tatay. Pero sabi ni tatay, kung sasaktan daw kami ng sirena ay magpapakamatay siya. Doon na raw umiyak lalo yung sirena, kaya umuuna agad ito at nangako na hindi kami sasaktan basta mananatili sa tabi niya si tatay. Pumayag na naman kaagad si tatay dahil pumayag din ang sirena na hindi na nga kami sasaktan. Kaya lang ay napakatuso raw talaga ng mga sirena. Hindi naunawa ang mabuti ni tatay ang ibig sabihin ng mananatili siya sa tabi nito. Hindi niya naisip na nakapagbitaw na naman siya ng matinding pangako na kailangan niyang tuparin. Sa pag-alis ni tatay sa lugar namin at paglapit sa sirena, ay umayos muli ang huli ng mga mangingisda. Akala ni mama ay safe na kami. Ang kaso ay dahil pala sa ilang buwan na walang huli ang mga mangingisda, ay may 3 katao ang nagpakamatay dahil sa kawalan ng pera. Kahit nagbalik na yung masaganang huli, ay hindi nawala yung galit noong mga namatayan. Huli na raw kasi ang lahat. Siguro daw ay nakuha o napatawad na noong salot na sirena ang taong nakaalitan nito. Pero yung mga taong nawalan ng mahal sa buhay dahil sa kawalan ng huli ay hindi makukuhang magpatawad. Buhay raw ang inutang, kaya buhay ang kabayaran. Pinaghahanap nila ang mga kaanak noong taong nakaaway ng sirena. At kung anuman ang gagawin nila, ay sila lang ang nakakaalam. Sabi nung albularyo, kung sino raw ang may kaanak na bigla na lang umalis ng walang matinong dahilan, ay yun na nga ang target nila. Sa takot ni Mama, ay umalis kaagad kami sa bayan na yon. At hanggang ngayon ay hindi na bumalik. Baka nga raw kasi hanggang ngayon ay pinaghahanap pa kami. O kaya naman ay natukoy ng kami ang pamilya noong nakaaway ng sirena. Kaya nga wala akong binanggit na totoong pangalan namin dito sa kadahilan ng yan. Doon sa nilipatan namin ay sinamahan kami ng kapatid ni Mama na si Tita Sally. Hindi alam ni Tita ang totoong dahilan kung bakit naghiwalay si Mama at Tatay. Ang sabi lang ni Mama ay may kabit si Tatay. Na totoo rin naman. Yun nga lang ay hindi na sinabi ni Mama na sirena yon. Galit ang pamilya ni Mama kay Tatay at nagtataka sila kung bakit in good terms pa rin ang parents ko kahit may kabit si Tatay. Kasi ay nakakabisita siya sa amin. Tapos ay pinapayagan pa na makuha ako minsan sa 1 linggo. Sa natatandaan ko ay masaya naman ako noon kahit sa ganoong setup. Gaya nga ng sinabi ko ay hindi ko alam na hiwalay ang parents ko. Basta ang sabi lang nila lagi ay huwag akong pupunta sa dagat nang nag-iisa. Akala ko noon ay takot lang sila na malunod ako. Pero noon ngang pinagtapat na ni Mama sa akin ang totoo, ay tsaka ko nalaman na galit nga sa amin ang sirena. Kahit pa nangako ito na hindi kami gagalawin, ay nag-iingat pa rin si Mama. Hindi ko nakita kailanman ang sirena na yon, pero noong naikwento na ni Mama ang tungkol sa kanya, ay may mga naaalala kong ilang pangyayari na hindi ko maipaliwanag noong bata pa ako. Meron ding mga pangyayari na hindi ko pinapansin, pero dahil sa kwento ng sirena ay nagkaroon ng sense, kagaya na lang noong mga taong mahaba ang buhok at banlag. Kapag naroon ako sa bahay ni Tatay, meron siyang kausap parati na lalaking mahaba ang buhok. Madalas bumisita yon kay Tatay at ang pinag-uusapan nila ay may kinalaman sa pangako. Naririnig ko na sinasabi noong lalaki na huwag daw makakalimot sa pangako si Tatay. Bukod sa lalaking yon, kapag naglalakad-lakad kami ni Tatay sa tabing dagat, parati talaga akong nakakakita ng mahahabang buhok na banlag. Hindi ko maalala kung pinapansin sila ni Tatay, pero hindi sila nawawala sa tuwing naroon ako. Iba-ibang tao, pero lahat ay iisa ang itsura. Naisip ko nga mga bantay kaya yon ni Tatay o bantay ko. Kapag kaya natsyempohan nila ako na nag-iisa, ay lulunurin kaya nila ako? Galit kaya sila sa akin? O isa kaya sa mga babaeng ganon ang itsura? Ayun na ngang sirena na nobya ni Tatay. Hindi ko alam kasi magmula nang mamatay si Tatay ay hindi na ako bumalik doon sa bahay niya. Binenta kasi yon ni Lolo. Ngayon kapag nakakakita ako ng mga banlag na mahaba ang buhok, feeling ko mga sirena. Naiilang tuloy ako. Isa pa sa hindi maipaliwanag na pangyayari ay ang kayamanan ni Tatay. Kahit wala siyang trabaho. Alam kong wala siyang trabaho dahil anytime na gusto ko siyang makita ay pwede. Parati siyang may oras sa akin at parati siyang nakakagala kahit saan, kahit kailan. Kaya nga tuwang-tuwa ako na kasama siya. Pero sa kabila ng kawalan niya ng trabaho, maganda ang bahay ng tatay ko sa dagat. At sunod ako sa luho sa kanya. sinusustentuhan din niya kami ni Mama. Mapera daw talaga si Tatay dahil sa kanya na rin mismo nang galing at kinuwento raw kay Mama na binibigyan siya ng sirena ng mga alahas at mamahaling gamit na nakukuha nito sa mga lumubog na barko. Pati raw mga perlas ay sinusuplayan ng sirena ang tatay ko. Galante raw yung sirena at kung ano-ano pang regalo ang binibigay kay tatay. Sa sobrang dami ng pera ni tatay, pati sina lolo at mga kapatid niya